Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro przed południem prezydent mianuje nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Zderzenie szybowców nad Bojanowem w województwie kujawsko-pomorskim. Wręczono nagrody zwycięzcom konkursów Teraz Polska i Wybitny Polak. Jutro o 10.30 prezydent Andrzej Duda mianuje nowych ministrów. Na pewno z rządu odejdzie 5 ministrów, 3 wiceministrów, którzy zostali wybrani na eurodeputowanych, a także rzeczniczkę rządu. Dziś po południu szef kancelarii premiera przesłał do Pałacu Prezydenckiego wniosek o przeprowadzenie zmian w składzie rządu. Najprawdopodobniej nowe nazwiska ministrów przedstawi jutro przed południem premier Mateusz Morawiecki, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Mamy wybraną godną reprezentację nowych ministrów. U nas, jak mówiłam wielokrotnie, nie ma zawodników rezerwowych. Wszyscy są w pierwszej klasie. Wicepremier Jarosław Gowin podczas wizyty w Poznaniu zapowiedział, że w rządzie pojawi się wiele nowych młodych twarzy. Odniósł się też do medialnych spekulacji na temat przyszłości minister finansów Teresy Czerwińskiej. Jak mówił, dotychczasowa polityka resortu będzie kontynuowana, bez względu na to, kto będzie stał na jego czele. To jest z jednej strony polityka szerokich transferów społecznych, ale z drugiej strony polityka zrównoważonego budżetu i pewnej odpowiedzialności budżetowej. Czy to będzie pani minister Czerwińska, czy jakiś jej następca, to się na pewno nie zmieni. Dopiero jutro dowiemy się, czy zmiany w rządzie ograniczą się tylko do ministrów, którzy zostaną eurodeputowanymi. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Kolizja dwóch szybowców nad Bojanowem koło Świecia w województwie kujawsko-pomorskim. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał, mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świeciu. Ten jeden miał tylko podrapania od gałęzi, bo wylądował w lesie na spadochronie. A ten drugi bezpiecznie wylądował na jakimś tam lądowisku. W zgłoszeniu było, że pilot szybowca się katapultował i wylądował w lesie. Od nas chłopacy znaleźli go i dopiero potem się okazało, że był kontakt z innym szybowcem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Rosyjski sąd na zaanektowanym Krymie skazał na 4 lata łagru krymskiego Tatara. Rosyjska prokuratura oskarżyła 25-latka o współpracę z ukraińskim batalionem ochotniczym. To nie pierwszy taki przypadek na półwyspie. Od 2014 roku, gdy Rosja nielegalnie zajęła Krym, ludność tatarska jest poddawana represjom, głównie w związku z działalnością na rzecz ruchów i organizacji, które Rosja uznała za ekstremistyczne. Według Radia Swoboda Edem Kadyrow miał w 2016 roku wstąpić do ukraińskiego batalionu ochotniczego, który działał w pobliżu granic okupacyjnych zaanektowanego przez Rosję Krymu. 25-letni Krymianin miał ochraniać byłego wicepremiera Krymu Lenura Islamowa. Jak podaje Radio Swoboda, Kadyrow został zatrzymany w styczniu. W tym samym czasie rosyjski sąd skazał na 10 lat i 5 miesięcy łagru innego mieszkańca półwyspu Fevzi Sanganji, który również miał służyć w ukraińskim batalionie. Z raportów Międzynarodowej Organizacji Amnesty International wynika, że Tatarzy krymscy są poddawani represjom, ponieważ sprzeciwiają się rosyjskiej aneksji Krymu. Organizacja wskazuje m.in. na częste przypadki oskarżania Tatarów o działalność ekstremistyczną i terroryzm. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podczas gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wręczono nagrodę zwycięzcom konkursów Teraz Polska i Wybitny Polak. W 29. edycji Teraz Polska nagrodzono 13 firm za produkty, 7 za usługi, 3 za innowacje oraz 2 gminy Wiązowna i Leżajsk. Wyróżnienie honorowe Teraz Polska przyznano Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. W 10. konkursie Wybitny Polak wyróżniono 3 osoby: koszykarza Marcina Gortata, reżysera Krzysztofa Zanussiego oraz artystę, grafika i plakacistę Andrzeja Pongowskiego. Artysta podkreślił, że sukces zawdzięcza swoim nauczycielom. Ja bardzo dziękuję. Oczywiście miałem łatwą sytuację, bo jeżeli Państwo wiecie, jest coś takiego jak słynny termin Polska Szkoła Plakatu. W mojej sytuacji ta Polska Szkoła Plakatu była moim nauczycielem i wystarczyło nie psuć. Mam nadzieję, że mi się udało. Na Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych konkursu Teraz Polska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur na zachodzie i południu kraju, tam przelotny deszcz, lokalne burze, gdzieniegdzie z opadami gradu. Będzie gorąco od 26 do 31 stopni, chłodniej na Wybrzeżu i Podhalu, tam od 20 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Wojciech Mann i jestem autorem tej audycji, nie od wczoraj zresztą. Mam nadzieję, że stali słuchacze już przygotowali odbiorniki. Kiedyś lata temu się mówiło, że fonoamatorzy przygotowali magnetofony. Nie wiem, dlaczego mi się to teraz przypomniało, bo to już prehistoria. No ale uszy wciąż mamy i mam nadzieję, że tym naszym uszom pierwsza z przygotowanych przeze mnie na dzisiejszy wieczór piosenek sprawi przyjemność. Home. Don't want nobody, nobody, nobody. don't want nobody hanging around. A w pełnym rozwinięciu I don't want nobody hanging around my house. Śpiewał Bobby Rush. Nie chcę, aby ktoś mi się tu kręcił wokół mojego domu. I to jest piosenka, która otwiera płytę Bobby'ego Rusha, płytę zatytułowaną Porcupine Meat. Bobby Rush to artysta, który, gdybyśmy mieli podejmować decyzję o zakupie płyty, opisywany jest jako przedstawiciel gatunku. Owszem, jest tam blues, ale nie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu stawiają R&B. To tych najbardziej zagorzałych fanów bluesa może lekko zniechęcać do R&B, to no, nie dokładnie to samo, a szczególnie w świetle panującej mody na takie teraz często istniejące przez krótki czas w ciągu jednego sezonu przeboiki R&B z chórkami niemal elektronicznie wymyślane, trochę przesłodzone, a R&B to jednak niekoniecznie konfekcja muzyczna. No i ten Bobby Rush korzysta z dorobku tych różnych gatunków, ale rekomendacją może być to, że płytę, którą właśnie tu mam w studiu, płytę Porcupine Meat, wydała wytwórnia Rounder, no, która zdecydowanie jest firmą popierającą bluesa. No to tyle wyjaśnień, ale oczywiście nie przyniósłbym tej płyty, gdyby jej przesłuchanie przeze mnie nie zakwalifikowało jej do maniaka po ciemku. Uznałem, że się kwalifikuje. Jestem przekonany, że Bobby Rush, kiedy usłyszał o tym, to oszalał ze szczęścia. No więc dwa jeszcze utwory tytułowy, Porcupine Meat, a potem Got Me Accused, Bobby Rush. Woman, if I could, I tried to leave her any time before, and every time I leave, I walk back for more. I know it ain't right, boy, it just ain't fair. I wanna leave, but I can't go nowhere. Like porcupine meat, too fat to eat, too lean to throw away. It's like porcupine meat, too fat to eat, too lean to throw away. Mama, way back then. But look at me, y'all, what a mess I'm in. In love with a woman, treat me so wrong. I want to leave her, but I can't leave her love alone. It's like porcupine meat, too bad to eat, too lean to throw away. Oh, it's like porcupine meat, too bad to eat, too lean to go away. But a good love making y'all out of sight. I'm hooked on your love, girl. I can't leave you alone. More your love I get, the more I want. Hooked on your kisses, girl. I can't let you be. Your sweet kisses got a hold on me. It's like pork inside me. Too bad to eat. Occupying me, too bad to eat, too lean to throw away. Oh, baby, can't leave it all alone. I'm hooked, hog tied in the collar. Can't leave it all alone. Hooked on your love, I can't leave it all alone. Can't leave it all alone. For your love I get, girl, the more I want. Kisses, can't let you be. Girl, your sweet kisses got a hold on me. Can't keep it alone. Been before the prosecutor, judge and a jury too. They're trying to give me 40 years for something I just didn't do. Somebody tell me, what kind of justice could this be? Sitting in jail, didn't have no one to go my bail. My lawyer came to get me out, and he threw my lawyer in jail. Somebody tell me, tell me, what kind of justice can this be? Oh, it seems like my life just don't matter at all now. And this could be the last time that you see me. Got me accused of stealing. I never stole a thing. They got me accused of forgery, and I can't even write my name. Somebody tell me, I wanna know, what kind of justice can this be? Well, it seems like my life just don't matter now. This could be the last time that you see me. Thank you. Bobby Rush. Ta ostatnia piosenka to już bardzo bluesowa, nie tylko w formie, ale i w treści, bo jeśli Państwo nadstawili ucha, to tam była opowieść o niesłusznych oskarżeniach, o więzieniu, o karze niezasłużonej, o tym, że może ostatni raz już widzi tę osobę, do której się zwraca. No, smutny, bluesowy temat. To była płyta Porcupine Meat. A teraz pożonglujmy trochę datami, choć nie ma takiego szczególnego znaczenia, ale niektórzy lubią takie układanki chronologiczne. Układanka w Maniaku Pociemku w tej chwili wygląda tak, że płyta Bobby'ego Rusha ukazała się w 2016 roku. Rok później z tego świata odszedł w sędziwym wieku artysta, którego za chwilę w tej audycji usłyszymy. Ale płyta, po którą sięgnąłem, pokazała się na rynku dopiero kilka tygodni temu, w 2019 roku, czyli już po śmierci tego, którego teraz usłyszymy. I don't know what you come to do. I come to praise his name, czyli przybywam, by głosić jego chwałę. Oczywiście jest to pieśń w podtekście religijnym, podobnie zresztą sugeruje tytuł całego albumu. Tytuł całego albumu dość długi brzmi The Angels in Heaven Done Signed My Name, co można wytłumaczyć, że anioły w niebiosach zapisały moje imię. Nie wiem, czy to była przepowiednia rychłego odejścia z tego świata. No, w każdym razie tak to brzmi w kontekście tych dat, o których mówiłem. A artysta to Leo Bud Welch, taki znakomity twórca bluesowy amerykański, który nie powinien być obcy słuchaczom Maniaka w Ociemku, bo jego wcześniejsze płyty pojawiały się na antenie Trójki, przynajmniej w moich audycjach. Ten najnowszy album, jak powiedziałem, wydany już po śmierci artysty, mam właśnie dzisiaj w studiu i postanowiłem zaproponować Państwu jeszcze dwa tytuły. Z tej płyty Walk With Me Lord, czyli Pójdź Ze Mną Panie, a druga piosenka, którą słyszymy, nosi tytuł Ride on Time. A więc Leo Bud Welch. Walk with me. Walk with me. Walk with me. You claim her good. No, you got to wait. You got to trust her. You've been fine. No matter how long it takes. He's a gun. You can't hurry. He'll be there. Don't have to worry. Cause he may not come when you want him. Oh, no. He's right on time. Cause you can't hurry God. He may not come when you want him, but he's right on time. I'll give you that fast stuff. I'll do another fast one. Let's see. I want to go. Świetny ten Leo Bud Welch. Polecam Państwu tę płytę. Oczywiście tym, którzy jeszcze nie mają i nie znają jej na pamięć. A teraz następny album, do którego nie mogłem nie kupić, kiedy zobaczyłem ten tytuł, ponieważ tytuł brzmi Voodoo in the Shadows, czyli czary mary w cieniu, a może nawet powinienem to przetłumaczyć, by bardziej pasowało do tej audycji, czary mary po ciemku. A ta płyta zaczyna się tak oto. Dead ain't gone if you call. James Conner too. Tell me what we all gotta do. We gotta call the name. We gotta call the name. Well, I never saw Memphis Minnie, but I heard her records play. Nazwisko też nie powinno być obce stałym słuchaczom tej audycji, ponieważ stosunkowo niedawno Fiona Boyce wystąpiła w Maniaku Pociemku z inną płytą, no a ta Voodoo in the Shadows dzisiaj. Fiona Boyce to artystka australijska, która oczywiście grając taką muzykę nieuchronnie musiała przenieść się do Stanów Zjednoczonych, i tam tworzy, i to tworzy, jak Państwo, ci, którzy ją znają, wiedzą, a ci, którzy ją słyszą po raz pierwszy, potwierdzą bardzo stylową i muzykę, i dobrą na wysokim poziomie. A więc zaprosiłem Fionę, aby nie odchodziła po tym pierwszym utworze, który nosił tytuł Call Their Name i jeszcze zaproponowała maniakom ciemniakom Party at Red's i Little Things. take some time. Sit down beside me, baby, let's drink some wine. It's the little things, darling, made me love you like I do. Petty shows on you. A glance across the room, a brief gentle touch. Sometimes, darling, it don't take much. To be safe in your arms, just a moment or two. Petty shows on you. Yeah, it's the little things, darling, make me love you, and I do. Petty shows on you. Zakończy dzisiejsze nasze spotkanie Anthony Gomez dwoma nagraniami ze swojej płyty o świetnym tytule Peace, Love and Loud Guitars. Te dwa nagrania to White Trash Princess i Blues in the First Degree. Tell me where you're headed to. She said, I'm going anywhere as long as it's with you.